เท่าที่คุณสมควรจำได้นี่เขาเป็นคนชอบทางนักเลงมากๆด้วยปืนผาหน้าไม้เขามีมีดพกก็มีไปไหนก็เอาติดตัวไปด้วยนักเขยเนี่ยชื่อนายช่วงเป็นคนตัวเล็กหัวล้านช่วงนั้นเขาก็อายุราวๆ 40-45 เนี่ยส่วนคุณสมควรเนี่ยยังเด็กอยู่ชอบไปดูเวลาเขาทำอะไรกันที่หลังเรือนข้างๆยุ้งข้าวมีต้นมะพร้าวอยู่2ต้นตรงนั้นน่ะเย็นๆน่ะแดดมันจะร่มมีร่มเงาจากเรือนหลังใหญ่เป็นที่เหมาะมากสำหรับตั้งวงเล่าเขามักจะไม่ได้กินคนเดียวจะต้องมีพวกพ้องมาร่วมด้วยพวกพ้องก็เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงคอเดียวกันพูดถูกคุยกันถูกคอนั่งล้อมวงกินบนแคร่ไม้ไผ่กินกันไปก็หัวเราะกันไปมีเรื่องต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะคุณสมควรก็ชอบฟังทุกเรื่องแหละที่เขาคุยกันแต่ว่าณช่วงน่ะมักจะไล่ไม่ให้ไปอยู่แถวนั้นเขาว่าผู้ใหญ่จะคุยกันมาฟังทำไมไปไปเล่นที่อื่นพอเขาไล่ก็ขัดเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนขี้โมโหเวลาโมโหนี่หน้าแดงก่ำเลยผงผางเสียงดังอะไรอยู่ใกล้มือก็คว้างปาเอาคุณสมควรเคยโดนบ่อยเพราะว่าชอบไปยุ่งกับเขาเวลาจะเข้าไปก็เลยต้องดูอารมณ์เขาก่อนสีหน้าสีตาเสียงพูดเป็นยังไงถ้าไม่ชอบมาพาคนอย่าได้เสียงก็ไปเชียวเดี๋ยวได้เรื่องน้าสาวของคุณสมควรก็คือเมียของน้าช่วงเนี่ยมักจะเตือนคุณสมควรว่าอย่าไปทำให้เขาโกรธนะและยังเล่าว่าสมัยที่ยังหนุ่มๆเขาเป็นคนร้ายกาจมากมากกว่านี้หลายเท่านี่แก่แล้วก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะก่อนนั้นนะมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่เป็นประจำไม่ว่าไปไหนก็มักจะไปมีเรื่องที่นั่นเคยโดนไล่ฆ่าไล่แกงปางตายมาแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับวันหนึ่งนะช่วงล้มป่วยนอนกลางบ้านท้องโตเบ้อเร่อเลยตัวเล็กพุงป่องสมัยนั้นไม่เห็นเขาพาไปโรงพยาบาลกันเลยเห็นแต่เขาตามหมอมารักษาทีแรกก็เห็นมีหมอหนุ่มๆ หน่อยที่หิ้วกระเป๋าใบใหญ่มาฉีดยาให้ตอนหลังก็ไปตามหมอผีแก่ๆมาทำพิธีกันคุณสมควรก็แอบดูเห็นเขาเอามีดหมอสับๆที่ท้องไล่ไปทางปลายเท้าบางทีก็พ่นเหล้าขาวกับสมุนไพรที่ตาหมอใส่ปากเคี้ยวพ่นพรวดพรวดใส่ท้องใส่ขาคนป่วยท่องคาถาเสียงพึมพำพึมพำพอตาหมอไปแล้วได้ยินเสียงพวกผู้ใหญ่เขาพูดคุยกันว่าน้าเนี่ยถูกคุณไสเล่นงานตาหมอมารักษาหลายหนเขาก็ดีขึ้นมารู้ทีหลังว่าแกให้กินยาถ่ายด้วยหลังกินยาถ่ายท้องก็โล่งสบายกินข้าวได้ลุกนั่งสีหน้าสีตาดีขึ้นน้าสาวก็ดีใจลูกๆของน้าก็หมดห่วงเขาค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆจนแข็งแรงดีกินเหล้าเมายาได้อีกแต่ว่าไม่กินมากอ่ะส่วนกับแกล้มพวกเต่าพวกกบอะไรก็ยังไม่ได้ไปหามาเต่าหรือกบหรือนกอะไรพวกเนี้ยน้าจะเป็นคนไปหามาเองที่นอกทุ่งหลังหมู่บ้านเขาเป็นคนหาของกินพวกนี้เก่งไม่ว่าผักปลาอะไรปลาไหลนกหนูปูปลาอะไรก็แล้วแต่ออกไปกลับมาเป็นต้องได้ติดไม้ติดมือมาพอหม้อแกงพอเป็นกลับแกล้มเวลาที่เขาได้เต่ามานี่เขาจะเผามันในกองไฟมันร้อนมันก็หนีออกมาเขาก็เอาไม้เขี่ยให้มันกลับเข้าไปอีกท่าทางมันคงจะทรมานหน้าดูพอเขาหันมาเห็นคุณสมควรเขาก็จะไล่ให้ไปห่างๆไม่ให้ดูแต่คุณสมควรก็แอบเห็นว่าเขาเผามันจนไหม้เกรียมเอาออกมางัดกระดองออกแล้วก็ช่วยกันยำเต่าใส่พริกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้คุณสมควรไม่แน่ใจนักแต่ว่ามันส่งกลิ่นหอมเขากินแกล้มเหล้ากันอย่างอร่อยถ้าเป็นกบนี่เขาจะต้มก่อนแล้วค่อยยำบางทีเขาก็แกงกบแกงเผ็ดพวกปลาไหลพวกนกพวกหนูเขาเอามาทำกินเป็นกับแกล้มเหล้าได้หมดอ่ะณช่วงนี้ตายเมื่ออายุ60กว่าประมาณปีพ.ศ. 2537ตอนอายุมากก็ยังกินเหล้าอยู่คุณสมควรไปทำงานอยู่กรุงเทพกลับไปก็เห็นตั้งวงที่แคร่ไม้หลังเรือนอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เพื่อนร่วมวงก็เปลี่ยนหน้าไปแล้วก็บางทีก็เห็นกินกันอยู่สองคนพวกหน้าเก่าก็ล้มหายตายจากไปตามสังขารร่างกายบางคนก็เลิกราไม่มาอีกเพราะว่าคุยไม่ถูกคอกันก็หมางเมินกันไปนะพอได้ข่าวว่าน้าเขยตายคุณสมควรก็รีบลางานไปพอถึงบ้านก็ได้รู้จากแม่ว่าศพแกอยู่ที่วัดแม่เล่าว่าแกล้มเจ็บแล้วไม่ยอมไปหาหมอที่โรงพยาบาลแกว่าแกไม่เป็นไรหรอกป่วยได้ก็หายได้ว่างั้น แกก็เลยผอมลงเรื่อยๆเรียวแรงไม่มีจนเหนือแต่หนังหุ้มกระดูก3เดือนเท่านั้นกินอะไรไม่ได้ไม่อยากอาหารเลยเป็นอย่างนั้นอยู่นานก่อนจะป่วยแกไม่แตะเหล้ายาปลาปิ้งของชอบเลยเพื่อนร่วมวงมาชวนก็บอกว่าไม่นึกอยากกินเลยให้เพื่อนกินคนเดียวไปแกนั่งคุยเป็นเพื่อนคุยก็ไม่สนุกเฮฮาเหมือนก่อนเพราะว่าสีหน้านี่หมกมุ่นครุ่นคิดน้าสาวก็ถามว่าแกเป็นอะไรแกก็บอกว่าใจคอไม่ค่อยดีน้าก็ถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าน้าเขยก็พูดออกมาว่าแกรู้หรือเปล่าว่าขับฝันไม่ดีเลยณช่วงฝันร้ายแกเล่าให้น้าสาวฟังว่าแกฝันเห็นงานศพเขาจัดที่บ้านมีคนแต่งชุดดำมากันเต็มบ้านเลยมาฟังพระสวดมีโลงศพตั้งอยู่บนบ้านตรงระเบียงพระสี่รูปนั่งสวดอภิธรรมถือตลปัดคนนั่งพนมมือกันฟังพระสวดแกเห็นเมียเห็นลูกเห็นคนในบ้านหน้าเศร้าเห็นหมดทุกคนยกเว้นแกไม่เห็นตัวเองไม่รู้ว่าแกไปอยู่เสียที่ไหนแกสงสัยมากก็เที่ยวมองหาก็ไม่เจอก็เลยไปดูที่โลงดูว่าเป็นศพของใครพอแกชะโงกหน้ามองลงไปเท่านั้นแกก็ตกใจในโลงมีศพนอนอยู่บนเนื้อตัวของศพมีกบมีเต่านกหนูปูปลาสัตว์ต่างๆอะไรอีกเยอะแยะพวกปลาไหลนี่เลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนงูยั่วเยี้ยอยู่บนศพที่นอนเหยียดยาวพวกเต่าพวกกบก็ไต่ไปคลานไปกระโดดอยู่บนศพนั่นแหละยุบหยับเต็มโลงไปหมดแทบจะมองไม่เห็นศพที่นอนอยู่ข้างใต้แกมองหน้าศพให้ชัดเจนจนเห็นว่าแท้จริงแล้วผู้ชายที่นอนเป็นศพอยู่นั่นไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นตัวแกเองนอนพนมมือมัดตราสังอยู่แกตกใจตื่นใจเสียขวัญแกคิดว่าแกคงจะตายแน่น้าสาวก็ปลอบใจว่าฝันไปเท่านั้นแหละคนโบราณเขาฝันว่าตายนี่ก็จะอายุยืนแต่ไม่ได้ผลน่ะแกเล่าอีกต่อไปว่าก่อนนั้นสมัยที่แกยังหนุ่มๆอยู่แกเคยเจอพระหมอดูองค์นึงท่านดูหมอให้แล้วก็บอกแกว่าแกจะชะตาขาดเมื่ออายุ64ปีในตอนนั้นแกยังไม่อายุเท่าไหร่ก็ไม่สนใจแล้วก็มันอีกนานน่ะแกคิดอย่างนั้นความจริงแกลืมเรื่องคำทำนายของพระไปนานแล้วแต่พอมาฝันอย่างนี้อีกก็นึกออกเพราะว่าตอนนี้แกอายุ64ปีแล้วทั้งความฝันทั้งคำทำนายของพระหมอดูมันตรงกันเข้าพอดีเลยก็ยิ่งทำให้แกยิ่งเชื่อว่าตัวเองจะต้องตายในไม่ช้านี้แล้วหลังจากเล่าให้น้าสาวฟังวันต่อมาแกเข้านอนแล้วพอเช้าก็หมดเรี่ยวหมดแรงลุกไม่ขึ้นอยากจะนอนอยู่เฉยๆแล้วแกก็นอนอยู่อย่างนั้นอ่ะ2วันน้าสาวไปตามหมอมาหมอก็มาฉีดยาให้หมอบอกว่าแกอ่อนเพลียต้องฉีดยาบำรุงกำลังสักเข็มนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นข้อสำคัญแกไม่อยากกินอะไรข้าวปลาต้มแกงที่เคยชอบก็สายหน้าเหม็นเบื่อพวกพ้องคอเล่ามาเยี่ยมก็ถามหยอกเย้ากันว่าข้าวไม่กินแล้วจะกินเหล้าไหมล่ะแกสายหน้าเขาก็เย้าต่อไปอีกว่ายำเต่าเป็นไงไหวไหมหรือจะเอาผัดเผ็ดปลาไหลเผ็ดๆร้อนๆใส่กระชายเยอะๆอย่างที่เคยชอบเท่านั้นเองแกก็มีสีหน้าแปลกๆซีดเผือดเลยเบือนหน้าหลบไปถอนให้ใจเฮือกใหญ่ไม่ให้ใครเห็นแต่เขาก็ได้ยินเสียงกันแต่คนพูดยาวไม่ได้สังเกตอะไรเลยก็ยังดันทุรังถามออกไปอีกหรือจะเอายำกบแซ่บๆใส่มะม่วงซอยน้ำพริกเผาบีบมะนาวณช่วงก็รีบเอ่ยห้ามไม่ให้พูดถึงอีกสีหน้าแกหวาดกลัวน้าสาวรู้ว่าเพราะอะไรก็ช่วยห้ามบอกเพื่อนคอเล่าของแกว่าอย่าพูดอีกเลยเขาไม่ชอบพอพวกนั้นไปแล้วน้าเขยก็คุยกับน้าสาวบอกว่าเขาไม่อยากได้ยินพวกนั้นพูดถึงกบถึงเต่าปลาไหลอะไรทั้งสิ้นไอตัวพวกนั้นแหละที่แกฝันเห็นอยู่ในโลงศพแกว่ามันต้องเป็นกรรมที่แกเคยทำเอาไว้แน่ๆไม่อย่างนั้นพวกมันจะลงไปอยู่ในโลงได้ยังไงน้าสาวก็พยายามปลอบใจให้ทำใจสบายๆไม่มีอะไรหรอกไม่ได้เจ็บได้ปวดอะไรแค่หมดเรี่ยวหมดแรงเท่านั้นถ้ากินข้าวได้สักสองสามวันก็เดินไปไหนมาไหนได้แล้วที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะกินข้าวไม่ได้น้องสาวบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลแกก็ไม่ยอมสายหน้าอย่างเดียวหน้าก็จนปัญญาแถวๆบ้านคุณสมควรเวลารักษาหมอแผนปัจจุบันไม่ได้ผลแล้วก็มักจะหันหน้าเข้าพึ่งพาหมอคุณไสหมอพระหรือว่าหมอยาต้มยาเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อยายป่วยก็เหมือนกันน้าสาวก็คิดว่าน้าเขยเนี่ยอาจจะโดนคุณไสเหมือนคราวที่แกล้มเจ็บหนักครั้งที่แล้วน้าก็เลยไปตามหมอไสยศาสตร์มาแต่ไม่ใช่คนเก่าคนเก่าตายไปแล้วพอหมอมาหมอก็บอกว่าสงสัยจะถูกคุณก็ทำการรักษาน้าเขยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ทำการรักษาไป แต่ผลออกมาก็ไม่ได้ผลอะไรนอนอยู่อย่างนั้นน่ะหมอก็รักษากันไปหมอยาบ้างหมอผีบ้างยาต้มยาลูกร้อนก็ว่ากันไปเกือบ2เดือนต่อมานะเขยก็ทนไม่ไหวแล้วแต่ช่วงเดือนสุดท้ายแกเพ้อหน้ากลัวหน้าขนลุกมากจะเป็นในตอนกลางคืนกลางวันก็นอนหลับดีพอตกกลางคืนเท่านั้นแกก็จะร้อนรุ่มนอนไม่ได้กระวนกระวายบอกว่าร้อนมากมันเหมือนนอนอยู่ในกองไฟแกบอกให้เอากองไฟไปห่างๆอย่าเอาเข้ามาใกล้ๆแกคลานหนีเสร็จแล้วก็ยังไม่หายร้อนก็ให้ลูกเมียช่วยกันย้ายที่นอนไปตรงโน้นไปตรงนี้มุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างทั่วบ้านไปหมดคนในบ้านแทบไม่ได้หลับได้นอนอะไรเลยในตอนกลางคืนเดี๋ยวเต่ามันก็มากัดนิ้วมือเดี๋ยวก็มากัดนิ้วเท้าปลาไหลเลื้อยเข้าปากเข้าคอนกมาจิกลูกในตาร้องลั่นเจ็บจังเลยปวดจังเลยเอามันออกไปทีไล่มันไปทีเดี๋ยวก็กบมาอีกแล้วมันมางับใบหูแกหวาดกลัวในตาเหลือกลานยกมือไหว้ปลุกกลัวแล้วกลัวแล้วยกโทษให้ด้วยยกโทษให้ด้วยไม่ทำอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยแทบตลอดทั้งคืนพวกสัตว์นั่นมันล้วนแต่เป็นสัตว์ที่แกเคยไปหาไปล่าฆ่าชีวิตเอามาทำกับแก้วเหล้ากินทั้งหมดทั้งสิ้นเลยน้าสาวยกมือไหว้บุญบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานานิมนต์พระมาต่ออายุต่อนามทำบุญที่บ้านทำทุกวิถีทางแล้วอยู่มาวันหนึ่งบ่ายๆอยู่กันสองคนกับน้าสาวแกก็พูดเหมือนจะสั่งเสียก่อนที่จะสิ้นลมว่าปิดฝาโลงให้แน่นๆ นะอย่าให้ตัวอะไรมันลงไปได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปของเวรที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังเรื่องความโกรธของเจ้าทุ่งครับสายๆวันนั้นท้องฟ้าแจ่มใสสีครามสวยลมหนาวพัดเย็นสบายเชียวคุณบุญช่วยนั่งพิงแดดอยู่ที่ระเบียงบ้านแงนมองขึ้นไปก็เห็นหมดอ่ะคนแก่ๆอย่างแกนั่งอยู่ตรงนั้นมองนกมองฟ้าแล้วก็แวบนึกถึงเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยแกเล่าบอกว่ามันมีอยู่ปีนึงที่อากาศหนาวเย็นอย่างปีนี้วันนั้นท้องฟ้าสีครามเหมือนกันนะต่างกันแต่เพียงว่าไม่มีนกปากหางมาบินถลาเล่นลมเพราะปีนั้นนกปากหางยังไม่มาหากินกันในแถบถิ่นนี้วันนั้นลมหนาวพัดเย็นสบายไม่น่าจะเกิดเรื่องร้ายแต่จะเอาอะไรแน่กับโลกมนุษย์สายวันนั้นแกกำลังนั่งกินข้าวเช้าอยู่ก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องตะโกนดังลั่นอยู่ทางหลังบ้านทำเอาตกอกตกใจหยุดกินข้าวกึกเลยตั้งหวนตายแล้วตั้งหวนตายแล้วแถวบ้านนั้นมีคนชื่อหวนเนี่ย2คนคนหนึ่งเป็นพ่อค้าซื้อไก่บ้านไปขายอีกคนก็คือตั้งหวนหาปลาตั้งหวนซื้อไก่นั้นยังไม่แก่แต่ตังหวนหาปลานั้นอายุมากแล้วเสียงว่าตังหวนตายแล้วตายแล้วดังมาจากทางใต้เอ๊ะน่าจะเป็นตังหวนแก่หวนหนุ่มบ้านเขาอยู่ทางเหนือตังหวนบ้านใต้นี่ห่างจากบ้านของคุณบุญช่วยไป10หลังคาเรือนแกเป็นคนตัวสูงใหญ่ผิวคล้ำฟันซี่โตดูดยามวนใบตองพ่นควันฉุยฉุยคุณบุญช่วยก็รีบอิ่มข้าวทันทีออกไปดูมองหาตัวคนกระจายข่าวก็ไม่เห็นแล้วตอนนั้นคนข้างบ้านก็สอบถามกันวุ่นว่าตังหวนเป็นอะไรตายนะพักเดียวก็รู้กันว่าตังหวนน่ะตายแล้วจริงๆตังหวนหาปลาตังหวนคนนี้หาปลาเก่งผ่านหนาวผ่านร้อนฝนตกแดดออกไม่เป็นอุปสรรคแกไปลงเบ็ดลงข่ายดักรอบเวียงแหแกไปของแกจนได้พอได้ปลามาแกก็เอาไว้กินบ้างขายบ้างขายไม่หมดก็ทำปลาเค็มปลาเจ่าปลาร้าไปตามเรื่องยายม้วนเมียคู่ทุกข์ของแกก็ขยันทำปลาไม่บ่นไม่ว่าเพราะกินไม่หมดก็เอาไปขายได้เงินเข้าพกเข้าห่อมีลูกกัน5คนมีผัวมีเมียกันไปหมดแล้วที่อยู่ด้วยกันที่บ้านเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กคนสุดท้องแต่งงานมีลูกแล้ว3คนยังเล็กๆกันอยู่เมื่อเย็นวานตังหวนไปลงเบ็ดไว้ข้างป่าข้าวข้าวกำลังออกรวงสะพรั่งแกกลับเข้าบ้านจนค่ำมืดยายม้วนเห็นสีหน้าตื่นเต้นเหมือนมีเรื่องร้ายก็ถามว่ามีอะไรแกหนีอะไรมาเหรอแกก็บอกเปล่าไม่ได้หนีอ้าวไม่หนีแล้วทำหน้าตื่นทำไมกระหืดกระหอบอย่างเงี้ยทีแรกแกก็ไม่บอกถามไปถามมาแกก็เลยเล่า แกเล่าให้ลูกเมียฟังว่าเกี่ยวเหยื่อเบ็ดเสร็จแล้วก็ล้างมือเดินลุยน้ำขึ้นมาจะกลับบ้านอยู่ๆก็ได้ยินเสียงปลาหุบโผงมันดังมากแกหันไปดูเห็นน้ำตรงที่ลงเบ็ดราวไว้มันปั่นป่วนแกคิดทันทีว่าไอ้ช่อนตัวเบ้อเร่อน่ะติดเบ็ดเข้าให้แล้วแกรีบลุยน้ำกลับไปดูที่ข้างป่าข้าวนั้นมีอะไรบางอย่างติดเบ็ดจริงๆแกยกขึ้นมาพอเห็นแกผิดคาดไอ้ที่เกี่ยวติดตะขอเบ็ดไม่ใช่ปลาแต่เป็นอย่างอื่นไอ้ท่อนยาวๆนะไม่ใช่ปลาช่อนหรอกแต่เป็นท่อนแขนของมนุษย์ขาดแค่ข้อศอกนิ้วทั้งห้าตะกุยตะกายอากาศเหมือนยังกับขาปูแกทิ้งแล้วก็วิ่งหนีล้มลุกคลุกคลานตลอดเลยทีเดียวแกบอกแกวิ่งตั้งนานแต่พอเงยหน้าปรากฏว่ายังไม่พ้นจากแถวๆนั้นเลยเอ๊ะนี่มันอะไรกันแกวิ่งวนไปวนมาอยู่แถวๆนาแปลงนั้นน่ะตะวันก็ลับทิวไม้ไปแล้วในทุ่งไม่มีใครเลยมันเงียบวังเวงมากหันมองไปทางไหนก็มีแต่นาข้าวเวิงวางแกก็หยุดตั้งสติแล้วค่อยๆเดินกลับบ้านโดยไม่หันมองข้างหลังพอตกกลางคืนแกจับไข้นอนเพ้อตัวร้อนจี๋เลยเห็นมือมาที่มุ้งมาอยู่ข้างที่นอนมาบีบคอแกร้องลั่นบ้านแล้วเอามือจับคอตัวเองไว้ยายมวนเห็นท่าไม่ดีเอ๊ะผีเข้าผัวซะละมั้งก็เลยให้ลูกเขยไปตามหมอผีหมอผีก็มาไล่ผีน้ำมนต์บ้างเอาข้าวสารเสกบ้างแต่ไม่ได้ผลตะหงวนก็ยังเพ้ออยู่พูดเสียงเหมือนคำรามว่ามันต้องตายไอ้หงวนต้องตายกูจะเอามันไปมันดูถูกกูมากต่อหน้าต่อตาหมอผีนี่ตะหงวนชี้หน้าหมอผีมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้หยุยมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครมึงรู้จักกูน้อยไปซะแล้วทุ่งนี้ทั้งทุ่งมันเป็นของกูเสร็จแล้วก็เงื้อมือตบหน้าหมอหยุยฉาดใหญ่พอละมือเท่านั้นก็เห็นหน้าหมอหยุยบวมปูดแล้วแก้มข้างซ้ายโยออกมาหน้ากลัวหมอหยุยตัวสั่นสะท้านรีบลงเรือนร้อนรนกลับไปอย่างกลัวลานเลยตะหงวนตาเหลือกค้างทุรนทุรายหายใจไม่ออกตั้งหวนเวลาไปหาปลาแล้วไม่ได้ก็กวนด่าขโมงโฉงเฉงถมน้ำลายรถทุ่งด่าผีสางเทวดาเจ้าทุ่งเจ้าท่าหยาบหยาบคล้ายๆป่นปี้หมดโดนเข้าเสียบ้างคราวนี้ตั้งหวนคงจะค่อยๆยังชั่วขึ้นหน่อยพอรู้นี่ว่าอะไรเป็นอะไรมันต้องโดนของแรงๆอย่างเงี้ยครับเจ้าทุ่งเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ